एक इनकलाबी कदम की जरूरत। अगर हमें अपनी मौजूदा निजामी तालीम की इसलाह करनी है तो फिर हमको एक इनकलाबी कदम उठाना होगा। दरहकीकत अब ये नागुजेर हो चुका है कि वो दोनों निजामी तालीम खत्म कर दिए जाएं जो अब तक हमारे यहाँ राइज रहे हैं। पुराना मजहबी निजामी तालीम भी खत्म किया जाए और ये मौजूदा निजामी तालीम भी जो अंग्रेज की रहनुमाई में कायम हुआ था, इन दोनों की जगह हमें एक नया निजामे तालीम बनाना चाहिए जो उनके नफाइस से पाक हो और हमारी उन जरूरतों को पूरा कर सके जो हमें एक मुसलमान कौम, एक आजाद कौम और एक तरक्की की ख्वाहिशमंद कौम की हैसियत से इस वक्त लाहिक है। इसी निजामे तालीम का नक्शा और उसके कायम करने का तरीका मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ।